حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورہ المجادلہ، سورہ نمبر 58 ہے، مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا نام المجادلہ پہلی آیت کے لفظ تجادلوکا سے ماخوذ ہے۔ زمان نزول امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت سبھوں کے نزدیک مدنی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ المجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ۔ تم لوگوں میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے المناک عذاب۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے ذلیل کیے گئے، اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا تو انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا، وہ خود اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو بھی ارض و سماوات میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو، اس سے کم ہو یا زیادہ وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ کہیں بھی ہوں. پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتلا بھی دے گا جو وہ کرتے رہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے روکا گیا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا، اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے سلام کہتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور دلوں میں کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. ان کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام برا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاتھوں میں اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان کو غمزدہ بنا دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ سرگوشی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے، ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو؟ پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب صلاح یعنی نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ عمدن جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، یقیناً جو یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا، سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسوله اولئک فی الاذلین. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل تر لوگ ہیں. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، یقیناً اللہ بڑا قوی اور غالب ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی کاٹیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا کنبہ والے ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح سے مدد کی ہے. اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے، یہی اللہ کی پارٹی ہے. سن لو، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پائیں گے.